Και τώρα ένα από τα κομμάτια του Gershwin στην ερμηνεία της Billie Holiday, The Man I Love. Send back my love.